जो कहे तो जाने जाना, छोड़ दू सारा ज़माना, तू न मिली तो कसम से बन के फिरूं। कर लो ना।